Bakit lagi na lang ba ako mag-isa? Aasa na lang ba ako sa pantasya? Nasaan ka na ba? Maghihintay nga ba? Para kong tangang nalulungkot sa wala. Kahit saan tumingin, ang daming na gusto ko lang masilayan ang kislap ng iyong mga